Цяжка сказаць, ці быў яшчэ ў гэты час Навагародак сталіцай дзяржавы. Пісьмовыя крыніцы пра гэта маўчаць. Праўда, у летапісах 16 стагоддзя гаворыцца, што Гедзімін стаў княжыць на прастоле бацькі свайго віценя ў Кернаве. Аднак гэтаму цяжка паверыць, бо пасля мы даведваемся, што Гедзімін княжыў у Вільні. І таму значэнне Кернава як сталіцы дзяржавы пасля Навагародка не мае пад сабой падставы. Але незалежна ад таго, ці знаходзіўся віцень у Навагародку, дамінуючая роля яго і яго зямлі ў дзяржаве стала відавочна падаць. Найперш прычынай гэтага былі вельмі неспрыяльныя знешнія ўмовы. Калі ў 50-70-х гадах 13-го стагоддзя Навагародскай зямлі прыносілі разбурэнні і спусташэнні галіцка-валынскія войскі, то, пачынаючы з 80-х гадоў, яна становіцца аб'ектам узмоцненых нападаў прускіх крыжакоў, што не магло не падарваць эканоміку, а разам з тым і палітычнае значэнне зямлі. Трохразовы захоп, абрабаванне, разбурэнне Навагародка ў 1274, 1277 і 314 годах таксама не маглі не падзейнічаць адмоўна на лёс яго як сталіцы дзяржавы. У той час, як роля Навагародскай зямлі ў дзяржаве паніжалася, ўсё больш узрастала зноў значэнне Полацкай зямлі. На жаль, інфармацыя аб ёй пасля яе аб'яднання з Новагародкам таксама вельмі бедная. З гэтага часу да пачатку 14-го стагоддзя захаваліся толькі лічаныя і разрозненыя звесткі аб полацкай гісторыі. Адным з такіх сведчанняў з'яўляецца невялікі літаратурны твор пад назвай «Семена епіскапа Тверскога наказанне». Змест яго вельмі важны і выразны, і мы таму яго прывядзём поўнасцю ў арыгінале. Константин князь Полацкий, нарицаемый безрукий у собе в Перу, хотя укорите тивуне своего очам, речи попу пред всеми. Владыко, где быть и тивуну на оном свете? Семен поп отвечая, где и князю? Князь же не улюбив того, молвит попу. Тиун неправду судит, мзду емлет, люди продает, мучит, лихое все деет, а ас что даю? И рече поп, аше будет князь добр, богобоин, жалует людей, правду любит, избирает тиуна или коего властеля мужи, добре и богобойня. Страха Божия помня, разумно, праведно, по закону Божию все творяша и суд ведуща. И князь в рай, и тиун в рай. Будет ли князь без Божия страха христиан не жалует, сирот не милует и вдовицам не печалуется, поставляет тимуна или коего властителя? Человека зла, Бога не бояшася, и закона Божия не ведуше, и суда не разумеюше, только того деля, абы князю товара добывал, а людие не щадил, аки бешено человека пустил на людей, дав ему меч, тако и князь, дав волость лиху человеку избить и люди, князь во ад, и тиун с ним во ад. Гэты твор з'яўляецца адзіным сведчаннем пра полацкага князя Константина. Паколькі тут выведзены Симеон, які з'яўляўся цверскім епіскапам з 1271 па 1289 год, то гэта можа арыентіровачна ўказваць на час, калі княжыў Константин. Відаць, бязрукім яго празвалі, таму што ён быў сапраўднасці такім, хутчэй за ўсё ў выніку ўдзелу ў вайне. Не выключана, што ў яго асобе мы маем таго ж самага Канстанціна, які княжыў у Полацку ўжо раней, перад Гердзенем, як стаўленік Траняты і прыйшоў зноў да ўлады пасля Ізяслава. Хоць твор напісаны ў форме размовы князя з епіскапам, мае багаслоўскі характар, тым не менш ён адзін з вельмі рэдкіх дакументаў, у якіх знайшлі сваё адбіццё сацыяльныя парадкі таго часу, у прыватнасці сваволле цівуноў, які, атрымаўшы ўладу ў воласці, не па праўдзе судзяць, бяруць хабары, людзей прадаюць, мучаць, ліхое ўсё дзеюць. І ўсё гэта толькі дзеля таго, каб князю прыбытак здабыць, а людзей не літаваць. Што ж, даволі дакладная замалёўка грамадскага зла тыповага не толькі для полацкай зямлі, як лічыў Данілевіч, але і для ўсіх земляў, дзе панавалі феадальныя парадкі. І ўжо калі тыя цівуны ліхадзеі былі ў такога унікальнага на той час князя, якім з'яўляўся Канстантын Бязрукі, то можна ўявіць, якімі былі яны ў іншых князёў, дзеля карысці якіх найперш і тварыліся бясчынствы. Можна думаць, што калі Канстантын не абмяжоўваўся толькі нараканнем на несправядлівасць такіх парадкаў, а імкнуўся іх выкараніць, то наўрад ці мог ён доўга сядзець на князькім пасадзе. Роля белай вароны яўна не пасавала князю. І ўсе тыя цівуны валадары, якіх ён так асуджаў, не маглі не паставіць яго перад выбарам, або змірыцца з тым, што яны тварылі, або развітацца з князькім пасадам. Магчыма, што апошняе і адбылося з Канстантынам, і ён апынуўся ў Віцебску, дзе пазней быў князем, як можна меркаваць, яго сын Міхаіл Канстантынавіч. Была выказана думка, што дзесьці ў другой палове 13-га стагоддзя полацкім князем мог быць Яраслаў Ізяславіч, грамата якога Барысаглебскаму манастыру захавалася. Сапраўды, такі князь мог быць, даводзячыся сынам Ізяславу, які княжыў у Полацку пасля Гердзеня. І ўсё ж гэтае меркаванне адпадае. Бо ў грамаце ясна сказана, што яна дадзена ў 1396 годзе. Але самай цёмнай і заблытанай з'яўляецца гісторыя, што захавалася ў нямецка-лацінскіх крыніцах і ў Стрыкоўскага, аб князю, імя якога засталося невядомым, і які нібыта быў у Полацку недзе ў канцы 13-го стагоддзя, і аб падзеях, што адбыліся пасля яго смерці. Тут паведамляецца, што гэты князь з'яўляўся язычнікам, это значыць літоўцаў. Але, захапіўшы Полацк, прыняў каталіцтва і, паколькі быў бяздзетным, то завяшчаў полацкую воласць крыжакам. І яны пасля смерці яго хуткім часе нібыта захапілі Полацк, навадніли яго рознымі каталіцкімі служкамі, якія прымушалі пераходзіць у іх веру праваслаўных палачанаў, што ў дадатак да гэтага цярпелі ў ціск і ад лівонскіх рыцараў. Всё гэта вывела палачанаў з цярпення, і яны нібыта звярнуліся каля 1307 года да літоўскага князя, імя яго не называецца, з просьбай дапамагчы ім вызваліцца ад улады немцаў, на што ён ахвотна згадзіўся і лёгка расправіўся з крыжакамі, карыстаючыся тым, што яны былі ўцягнуты ва ўзаемную барацьбу. Аднак праўдзівасць гэтай гісторыі выклікае вялікія сумненні. Асабліва насцярожвае тое, што князь спачатку язычнік, а пасля заўзяты католік застаўся безыменным. Хоць такога не магло быць, калі ён сапраўды пісаў дарчую грамату. А гэта значыць, што яе не было. А калі і была падробленая, То ўсё роўна імя князя павінна было там стаяць, як гэта мела месца ў аналагічных граматах Міндоўга. Апроч таго, супастаўляючы дзве граматы, у якіх апавядаецца пра полацкую гісторыю, мы знаходзім у іх супярэчнасці. В адной гаворыцца, што немцы прадалі Полацк Літве, у другой, што яны былі выгнаны літоўцамі па просьбе палачанаў. Між тым, з матэрыялаў рымскай курыі, якая расследавала гэтую справу, відаць, што абвінавачванні ордэну ва ўціску палачанаў прад'яўлялі толькі яго ворагі. Стрыйкоўскі, выкладаючы ўсю гэтую гісторыю, заўважыў: «Я знайшоў весткі ў старых рускіх летапісах, невялікімі экземплярамі якіх карыстаўся, што Літва ў 1307 годзе, толькі ў яго указана гэтая дата, авалодала Полацкам, але няма вестак аб тым, якім чынам гэта здарылася і хто тады валодаў Полацкам». Прызнанне красамоўнае. Нават для Стрыйкоўскага, які не грэбаў фальсіфікацыі. Гэтыя звесткі былі непэўнымі, ён не бачыў іх дэталяў, якія прабілі іх праўдзівымі. Трэба таксама зазначыць, што некаторыя з рускіх летапісаў, якімі карыстаўся гэты храніст, дайшлі да нас, але ні ў адным з іх няма апісання полацкіх падзей 1307 года. Усё гэта ставіць пад сумненне, што такія летапісы былі. Вось чаму яшчэ ў канцы 19-га стагоддзя было даказана, што полацкае княства ніколі не было пад уладай ордэна, ніколі і ніхто не дарыў яго рыскай царкве, і ніхто не вызваляў яго ад нямецкага ўціску ў 1307 годзе. І вось апошні сведка полацкай гісторыі таго часу. Гэта грамата полацкага епіскапа Якава. На жаль, яна засталася недатаванай, і таму час яе напісання выклікаў супярэчлівае меркаванне. Васілеўскі прывёў даволі важкія аргументы на карысць таго, што грамата напісана ў 1309 годзе, з чым згодны быў і Пашута. Аднак апошні, на падставе таго, што ў грамаце Якава робіцца спасылка на дагавор Віцяня з Рыгай каля 1293 года, адносіць яе да гэтага часу. Але хіба мог Якаў так гаварыць пра дагавор, заключаны 10 гадоў назад, звяртаючыся да рыжанаў: «А ныне есмь уведалі любовь праве вашае з сынам маім Віцянем». Гэтыя словы вельмі добра сведчаць аб тым, што Полацк каардынаваў сваю знешнюю палітыку з усёй дзяржавай, з якой ён наўрад ці перарываў еднасць часоў Войшалка. Апроч таго, нельга не ўбачыць, што наладжванне мірных і асабліва гандлёвых сувязяў з Рыгай было найперш на карысць Полацка, звязанага з ёю сваёй галоўнай жыццёвай дарогай па Дзвіне. А гэта не магло не ўказваць на ўсё большы ўплыў Полацка на палітыку ўсёй дзяржавы. Вышэй ужо адзначалася, што перадача будзікідам і будзівідам ваўкавыска сведчыла пра паступовае змяншэнне ролі навагародскай зямлі у дзяржаве. Праўда, Пашута лічыў, што гэтага патрабавала найперш барацьба з ордэнам, які разгарнуў наступленне на Жамойцію. Аднак супраціўленне ордэну было пастаяннай жыццёвай неабходнасцю новай дзяржавы, чым, побач з іншымі, дыктавалася яе ўтварэнне. Дарэчы, у гэты час, як мы бачылі, і навагародская зямля немала б цярпела ад крыжацкіх нападаў. Таму перадачу ваўкавыска Валыні побач з прыязнымі адносінамі епіскапа Якава да Віцяня больш дакладным будзе лічыць выяўленнем узрастаючае значэнне Полацка ў дзяржаве. Выяўленнем гэтага можа быць тое, што ў 1285 годзе Літва ловаць воеваша. А гэта значыць ранейшай палітыкі Полацка у адносінах да суседніх у адносінах да суседніх усходніх земляў, вынікам чаго ў далейшым і з'явіцца пашырэнне тэрыторыі дзяржавы на ўсход. Праўда, сам Полацк не стаў сталіцай усёй дзяржавы, але ёй стане другі даўні цэнтр крывіцкай каланізацыі ў балцка-крывіцкіх землях Крывіч горад Вільня. Так закончыўся навагародскі перыяд нашай гісторыі. Вялікае значэнне навагародка ў нашай гісторыі падкрэсліваецца і тым, што яго герб пагоня, коннік з мячом над галавою, стаў дзяржаўным гербам вялікага княства літоўскага. І зрабіўшыся пасля сталіцай, Вільня пераймае гэты сімвал, а за ёй і многія беларускія гарады. З гэтага часу пагоня становіцца выяўленнем дзяржаўнай самабытнасці Беларусі, вайсковай доблесці яе мужных барацьбітоў за волю радзімы. Усё адзначанае пераканаўча паказвае, што вялікае княства літоўскае ў другой палове 13-га стагоддзя і пачатку 14-га стагоддзя існавала як навагародская дзяржава.